Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 17 dzień czerwca. Minęła godzina 11. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Niewykluczone, że Jens Stoltenberg pozostanie dłużej na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Nasza korespondentka poznała szczegóły toczących się w Brukseli rozmów. Uczestnicy zjazdu dużych rodzin dyskutują w Grodzisku Mazowieckim o wsparciu państwa dla rodzin wielodzietnych. Za chwilę przeniesiemy się na miejsce. Uwaga na ulewy. Intensywne opady deszczu spodziewane są dziś na wschodzie kraju. Jens Stoltenberg może jednak pozostać na stanowisku sekretarza generalnego NATO dłużej. Funkcję miał pełnić do końca września, ale pojawiły się problemy z wyborem następcy. Wydaje się więc, że szczyt w Wilnie zamiast zatwierdzić nowego szefa sojuszu przedłuży jeszcze raz kadencję obecnemu, o czym donosi nasza korespondentka Beata Pomecka. Za tym, by Jens Stoltenberg pozostał na stanowisku sekretarza generalnego, opowiadają się Stany Zjednoczone. On sam kilkakrotnie był pytany wczoraj, czy dopuszcza taką możliwość. Nie zabiegam o przedłużenie mojej kadencji i kończy się ona jesienią. Mówię o tym od dłuższego czasu. Jens Stoltenberg nie zabiega, ale jeśli zostanie poproszony przez sojuszników, mógłby się zgodzić, można usłyszeć w kwaterze głównej NATO. Tym bardziej, że kraje członkowskie jeszcze nie porozumiały się co do następcy. Wymienia się premier Danii, ale według amerykańskich mediów nie zgadzają się na nią Polska i kraje bałtyckie, które chcą kogoś ze wschodniej flanki. Kraje południa też niechętnie patrzą na kolejnego szefa NATO z północy. Brytyjski sekretarz obrony raczej odpada, bo Wielka Brytania nie jest w Unii. Wymieniana jest jeszcze premier Estonii, ale na razie poparcie nie jest na tyle silne, by sojusz przygotowywał się do zmiany osoby stojącej za jego sterami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Duże rodziny debatują nad przyszłością. W Grodzisku Mazowieckim, mieście, gdzie po raz pierwszy wprowadzono kartę dużej rodziny, trwa właśnie debata nad systemowym wsparciem dla rodzin wielodzietnych. Przenosimy się na miejsce, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszka, powiedz, jakie są postulaty dużych rodzin. A tych postulatów jest 6. Chodzi m.in. o bon mieszkaniowy, o uwzględnienie w składkach emerytalnych pracy rodziców z dziećmi, o bon opiekuńczo-wychowawczy do 3 roku życia, a także o specjalną opiekę nad rodzinami 5+. Rolą państwa jest stworzenie ram i struktur takich, aby rzeczywiście Polacy mieli poczucie, że mogą wybierać życie, również życie w dużej rodzinie. Natomiast to, czego rodzice potrzebują, ludzie potrzebują, to jest poczucie bezpieczeństwa i stałości rzeczywiście prawa. Mówiła Judyta Kruk ze Stowarzyszenia Dużych Rodzin, stowarzyszenia, które od 11 lat organizuje coroczne zjazdy właśnie rodzin wielodzietnych, a o wyzwaniach, jakie stoją przed takimi rodzinami, mówił też w filmie przesłanym do uczestników kongresu premier Mateusz Morawiecki. Życie w dużej rodzinie porównał z grą zespołową. To w dużej rodzinie w sposób naturalny uczymy się empatii, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem i oczekiwaniami, czyli trudnej sztuki zawierania kompromisów, czy wreszcie również szacunku dla opinii i temperamentów innych niż nasze własne. Ten zjazd dużych rodzin w Grodzisku potrwa do jutra. W spotkaniu biorą też udział przedstawiciele organizacji, które zrzeszają wielodzietne rodziny z państw bałtyckich, a także ze Słowacji i z Czech. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Z kolei na zachodzie i północnym zachodzie spodziewane są silniejsze burze. Jak powiedział synoptyk IMGW Jakub Gawron, w czasie burzy może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast jutro strefa burz przeniesie się nad wschodnią część Polski. Niedziela będzie zdecydowanie najładniejszym dniem, zwłaszcza w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej. Na południowym zachodzie kraju nie powinno padać, tam sporo słońca. We wschodniej i północnej Polsce w niedzielę nieco więcej chmur i występujące jeszcze miejscami przelotne opady deszczu i burze. Synoptycy zapowiadają także powrót upału. We wtorek na zachodzie temperatura może wzrosnąć do 32 stopni. Po południu pierwsza tężnia solankowa zostanie oddana do użytku w Zabrzu. Rzecznik tamtejszego ratusza Dawid Wowra przypomina, że nie będzie to jedyny taki obiekt w mieście.

Zapraszamy na drugą godzinę podsumowania tego, co wydarzyło się wczoraj, a wydarzyło się 63. wydanie Listy Przebojów Trójki. Jeżeli Państwo z nami nie byli wczoraj od 19, no to zaległości do nadrobienia są na naszej internetowej stronie. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Do 12 jeszcze trochę sobie poprzypominamy, co działo się wczoraj. No na przykład najniżej notowana polska piosenka i też przy okazji największy spadek tego notowania listy, to aż minus 13 na 29. Brodka, Jezioro Szczęścia. Trzeci Polskiego Radia. 24 lata temu Phil Collins został wyróżniony gwiazdą na hollywoodzkim Walk of Fame, stąd jego piosenka w Trójce. Lista przebojów Trójki po godzinach. Wróćmy do rozmowy Tomka Rządy ze Skubasem. Proszę posłuchać, co artysta powiedział o swojej znajomości i współpracy z Krzysztofem Zalewskim. To nie była jakaś bliska znajomość. Przemijaliśmy się na korytarzach liceum imienia Staszica w Lublinie. No ale też wiedzieliśmy o sobie, że działałem muzycznie. Ja zawsze wiedziałem, że Krzysiek jest bardzo, bardzo uzdolniony i że jest takim wirtuozem metalowym. Był takim gościem ze szkoły New Wave of British Metal i właśnie pamiętam jego zespół Loch Ness i też jak zdawał na egzaminy do szkoły takiej muzycznej w Lublinie, to że zagrał w jakimś turbo szybkim tempie Marsz Turecki, pamiętam. Nie? Od zawsze, bardzo utalentowany, ale on też pamięta, że był na moim jakimś występie w właśnie festiwalu takim słynnym w naszej szkole. Więc kojarzyliśmy się już od muzycznej strony. Ten utwór, ta historia Macieja Berbeki i zdobywania ambicji, jakby poświęcenia, tak mi się w jakiś sposób ułożyła, że postawiłem na gości na tej płycie czwartej, bo na ostatnich dwóch nie było żadnych gości. I pomyślałem, że Krzysiek właśnie jest fajną osobą, żeby ten utwór też rozszerzyć muzycznie, bo ja często, nie umiejąc śpiewać tak ekwilibrystycznie, konstruuję w taki dosyć statyczny sposób te swoje linie i tak sobie pomyślałem, że i historia, i ten człowiek, i jego głos może ten utwór fajnie poszerzyć i rozjaśnić. Tak dokładnie stało się to, co miałem w swoich takich początkowych marzeniach. Także bardzo jestem zadowolony z tego efektu i fajnym znakiem jest, że lubię dalej ten kawałek jeszcze i chętnie go słucham i nie nudzi mi się. Skubas wspomniał w tym fragmencie o piosence zaśpiewanej wspólnie z Krzysztofem Zalewskim i o tej piosence jeszcze nam do godziny 12 opowie. Zresztą to jest piosenka notowana w liście przebojów Trójki. Natomiast teraz posłuchajmy coś ze starszego repertuaru artysty. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię potem, odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię potem. Trafisz sama.

Fantastyczny duet Stevie Wonder i Paul McCartney. Warto pamiętać, jutro pan Paul McCartney świętuje swoje urodziny. Tak sobie teraz szybciutko pomyślałem, że z żyjących, no zdecydowanie najważniejszy i największy artysta w tej chwili, jeśli chodzi o muzykę. Lista przebojów Trójki po godzinach, za nami 63. wydanie. Obiecałem, że będziemy wracać do rozmowy Tomka Rządy ze Skubasem. Skubas i Krzysztof Zalewski nagrali wspólnie piosenkę Rdza. Proszę posłuchać, o czym jest ten utwór. Ta popowość to też są dla mnie zawsze piosenki środka, czy piosenki takie o miłości, piosenki do swoich ukochanych osób. I Rdza ma taki podtekst, że no właśnie, kariera czy miłość, nie? Codzienność czy wielkie szczyty. I myślę, że Berbeka żył przez te 20 czy kilkanaście lat, już nie pamiętam, w takim niedosycie tych szczytów, tego prestiżu, tego uznania, i poświęcił no, wszystko, co miał. Także to jest bardzo taka życiowa, no, tragiczna historia, ale taka życiowa sytuacja, która no, może się niekoniecznie przekładać na himalajstów, tylko też na zwyczajnych pracoholików albo też no, karierowiczów, jak to tam nazwać. Samotność w podróży, w takiej wędrówce górskiej. Kontra bliscy na co dzień, nie? Dwie różne sytuacje. I tak samo ta samotność po koncercie, kiedy właśnie nie wracasz do domu po koncercie, takim dużym koncercie, a jednak z jakiegoś względu nie chcesz imprezować, bo jednak z wielu artystów idzie w ten melanż pokoncertowy, jak oczywiście możesz sobie na to pozwolić, żeby tą pustkę, tą przerwę pomiędzy zgiełkiem i tym, jak się dzieje, jest ten prestiż i tak dalej, żeby zagospodarować. To jest bardzo trudne. A artyści grający wielkie trasy koncertowe, z tego co jest mi wiadomo, bo ja tego nie przeżyłem, nie mogą sobie na to imprezowanie tak bardzo pozwalać. No to jeżeli chodzi o utwór Rdza, mamy już dokładną wykładnię. Teraz proszę, aby państwo jej wysłuchali. To jest piosenka na miejscu 20. 63. wydania listy przebojów Trójki i całkiem solidny awans dali państwo tej piosence, bo to aż plus 10. Skubas, Zalewski, Rdza. Kiedy po zimowej nocy

Dzisiaj jeszcze nie, ale jutro już na pewno będzie zbierał urodzinowe życzenia Aleksander Klepacz, a więc wokalista formacji Nieżywych Schabów. Już teraz troszkę z wyprzedzeniem wszystkiego, wszystkiego dobrego. Na pewno będzie okazja jutro jeszcze którąś z piosenek formacji Państwu przypomnieć. Lista przebojów trójki po godzinach, za nami 63. notowanie, które jest oczywiście do Państwa wglądu. Wystarczy odwiedzić internetową stronę lptpolskieradio.pl. We wczorajszym notowaniu, czyli w tej najlepszej trzydziestce, były trzy nowości. Ja już jedną Państwu zaprezentowałem. Chodzi o Kim Nowak i utwór zatytułowany My. Zdecydowanie wyżej są dwie piosenki, no ja nazywam je opolskimi, bo rzeczywiście obie zaistniały na Festiwalu Opolskim dokładnie tydzień temu. Łukasz Drapała, Jeszcze jestem, debiutuje na miejscu 16. A Łukasz Drapała brał udział przed tygodniem w koncercie premier i dostał nagrodę za X-u. Natomiast Jan Majewski piosenką Właściwie mi dobrze debiutuje w liście na miejscu 12 i to jest kolejna nowość. Jan Majewski z kolei w koncercie debiutów otrzymał nagrodę publiczności. Obu panom serdecznie gratulujemy. No i w takim razie posłuchajmy tych nowości 63. wydania listy. Najpierw Łukasz Drapała, później Jan Majewski. Nie jestem tobą, nie umiem być. I ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, powiem bitwa o swój raj. Całe życie prawie tak. Te proste słowa to marzeń szczyt. Na koniec powiedz mi, czy jestem nikim, czy przez parę chwil dla ciebie. Program Trzeci Polskiego Radia. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim nie chcesz, ja nie mam cię. już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. Mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Jan Majewski, Właściwie mi dobrze, właściwie to państwo, było tak dobrze, że dali państwo tej piosence miejsce 12 i to jest nowość 63. wydania listy przebojów trójki. A no właśnie, nowości, czyli piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej są propozycjami. Jak co tydzień mamy 3 propozycje. 2 już państwu przypomniałem, Dominik Dudek, Idę, Anita Lipnicka, Amsterdam i w końcu czas na 3. propozycję. Alice Cooper wraca utworem I'm Alice. No i to jest piosenka, która zapowiada jego kolejny album. Wiadomo, że będzie nosił tytuł Road, że ukaże się 25 sierpnia, no i że ten pierwszy singiel I'm Alice ten album zapowiada. Pretenders have come and they've gone, but I stand here before you and the and I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. I'm Alice, Master of Madness, Father of Fright. No to nam się Alice Cooper na koniec listy przebojów trójki po godzinach ładnie przedstawił. I'm Alice, trzecia propozycja 63. wydania listy przebojów trójki, które wczoraj kolejny raz wygrywają chłopcy zespołu Depeche Mode. Obiecałem jeszcze panów z Basildon, no więc proszę bardzo. Ghosts Again wygrywa 63. wydanie listy przebojów trójki. Kto jeszcze znalazł się w zestawieniu, mogą państwo sprawdzić. Wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia.